पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ भाष्य एवं प्राप्त ब्रह्मा। ठीक, एवं प्राप्त ब्रह्मा परमेश्वर एवायमेतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्। तस्मात् उपक्रम सामर्थ्यात् इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अब हम उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष की ओर से कहते हैं। प्राप्त संदर्भ में प्राण अथवा जीव आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुषों का कर्ता न होकर साक्षात परमेश्वर ही इन पुरुषों का कर्ता सिद्ध है। साथ ही साथ यह समझना चाहिए आदित्य मंडल चंद्र मंडल में स्थित पुरुष ही नहीं अपितु समग्र नाम रूप कर्मात्मक जगत का वही कर्ता प्राप्त संदर्भ में सिद्ध है। कस्मात् भला क्यों? उपक्रम सामर्थ्यात्, क्योंकि भला कि ब्राह्मण ने अहंकार के वशीभूत होकर अजात शत्रु राजा से यह कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करता हूँ, सुनो। लेकिन ब्रह्म के नाम पर उसने आदित्य मंडलांतर्गत चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष का उपदेश किया, तब अजात शत्रु ने कहा, तुम अब मौन हो गए, लेकिन तुमने जिन पुरुषों को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया उसमें वास्तव मुख्य ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ ही नहीं होता। अब तुम मुझसे वास्तविक जो ब्रह्म है, वास्तव जो तत्व है जिसकी तुमने प्रतिज्ञा की कहने की, उसके बारे में सुनो। तो यहाँ पर उपक्रम सामर्थ्य के बल पर परमात्मा ही उक्त पुरुषों का कर्ता सिद्ध होता है। यही बला की रजात शत्रुना सह ब्रह्मते ब्रवाणी इति संविदितुम उपचक्रमे। यहाँ बलाकी नामक ब्राह्मण ने अजातु शत्रु के साथ जो संवाद किया उसमें ब्रह्म के कथन की ही प्रतिज्ञा की गई। उपक्रम वाक्य के आधार पर ब्रह्म ही प्राप्त संदर्भ में वेदितव्य यानि रूप्य सिद्ध होता है। संवाद का उपक्रम ब्रह्म तत्व को ख्यापित करने की भावना से की गई है। उपक्रम वाक्य को देखते हुए प्राण या जीव को पुरुषों का या समग्र जगत का कर्ता मानना उचित नहीं है। जो मुख्य ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर है, उपक्रम के बल पर अजात शत्रु ने जो वास्तव ब्रह्म का उपदेश किया, उपक्रम की उस पूर्ति के बल पर परमात्मा ही यहाँ उक्त पुरुषों का कर्ता सिद्ध होता है। सच कतिचित आदित्याद्यधिकरणान पुरुषान मुख्य ब्रह्म दृष्टिभाज उक्त्वा तोष्णीं बभूवा। वह बलाकी अपनी जानकारी की सीमा में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, चंद्रमंडलांतर्गत पुरुष, गिने चुने कतिपय पुरुष का वर्णन करके मौन धारण कर लिया, क्योंकि ब्रह्म के नाम पर उसे इतना ही पता था। तम अजात शत्रु मिसा वैखलुमा संविदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी इति अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य तत्कर्तारम अन्यम वेदितव्यतयोपचिक्षेप। उस बलाकी को अजात शत्रु ने यूँ कहा, अरे ब्राह्मण देव, तुमने तो मिथ्या ही प्रतिज्ञा की कि ब्रह्म का तुम्हारे प्रति उपदेश करूँगा। अमुख्य जो ब्रह्म है उसी को तुमने ब्रह्मवश मुख्य ब्रह्म समझ रखा है, अतः जिन पुरुषों को कर्ता नहीं माना जा सकता उन्हीं को तुमने कर्ता माना, अतः तुम्हारी प्रतिज्ञा सत्य नहीं सिद्ध हुई। पुरुषों का कर्ता कौन हो सकता है, इस पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। एक देवता प्राण है, मुख्य प्राण ही मुख्य अधिदैव है। इतर चंद्रमंडल आदित्य मंडल के अंतर्गत जो पुरुष, उनका भी कर्ता प्राण हो सकता है, ऐसा बलाकी के वक्तव्य से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। यदि सोप्य मुख्य ब्रह्म दृष्टिभाग स्यात् उपक्रमो बाध्येत। अब अजात शत्रु ने मुख्य ब्रह्म का जो उपदेश किया बलाकी के प्रति, कदाचित उसे भी पूर्व पक्ष प्राण परक जीव परक मान ले तो प्रतिज्ञा का ही बाद हो गया, वो भी अमुख्य ब्रह्म ही सिद्ध हुआ। अगर ऐसा ही होता कि अजात शत्रु को भी मुख्य ब्रह्म का बोध न होता, किसी अमुख्य ब्रह्म को ही ब्रह्म के नाम पर प्रस्तुत करते। श्रुति के द्वारा टिप्पणी की जाती कि वस्तुतः अजात शत्रु भी ब्रह्म को नहीं जानते थे, किसी अमुख्य ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। वस्तुतः तो ब्रह्म का स्वरूप यह है, लेकिन ऐसा बालाकी और अजात शत्रु के संवाद के संदर्भ में कहा नहीं गया है। अतः यही सिद्ध है कि बालाकी के प्रति अजात शत्रु ने जिस ब्रह्म का वर्णन किया वही आदित्य मंडलांतर्गत चंद्र मंडलांतर्गत पुरुषों का कर्ता सिद्ध होता है। मुख्य कर्तृत्व परमेश्वर में ही सिद्ध है और अधिदैव का कर्ता, साथ ही साथ उससे उपलक्षित समग्र जगत का कर्ता मुख्य ब्रह्म परमात्मा ही हो सकता है। अतः अजात शत्रु ने अमुख्य ब्रह्म को मुख्य ब्रह्म के रूप में कहा, उसे भी भ्रांत सिद्ध करना कथमप उचित नहीं है। जिस तत्व का बालाकी के प्रति अजात शत्रु ने वर्णन किया उसी को मुख्य ब्रह्म मानना चाहिए, ताकि उपक्रम का बाध ना हो, अन्यथा उपक्रमो बाध्येत। अजात शत्रु के द्वारा ख्यापित ब्रह्म को भी गौण ब्रह्म अमुख्य ब्रह्म ही मानेंगे, उपक्रम का बाध होगा। तस्मात् परमेश्वर एवायम भवितुम अर्हति। जबकि बात ऐसी है, अतः उपक्रम के अनुरोध से बालाकी के प्रति अजात शत्रु ने पुरुषों के कर्ता के रूप में जिसका निरूपण किया उसे ही मुख्य ब्रह्म मानना चाहिए। अब आगे कर्तृत्वम चैतेषाम पुरुषाणाम न परमेश्वरात् अन्यस्य स्वातंत्रेण अवकल्पते। उक्त पुरुषों का कर्तृत्व स्वातंत्र की दृष्टि से परमेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य में चरितार्थ नहीं होता। एक उदाहरण मैं अपनी ओर से देता हूँ। तप्त अयह पिंड के द्वारा, अयोगोलक के द्वारा कोई जल जाए तो तप्त अयोगोलक को क्या मुख्य अग्नि कहेंगे? तब तो मुख्य अग्नि को दग्धुर दग्धा कहना पड़ेगा, जलाने वाले को जलाने वाला, अग्नि तत्व का भी अग्नि तत्व। इसी प्रकार स्वातंत्रेण तो आग ही जलाने में समर्थ है, उस अग्नि का सन्निवेश जब अयोगोलक में होता है तब लोक में उसको भी दग्धा कह देते हैं। उसके मुख्य दग्धित्व का बाध करने के लिए फिर अग्नि को दग्धुर दग्धा, जलाने वाले को जलाने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा कल्पित पुरुषों का कर्तृत्व जिस प्राण या जीव में सिद्ध है उनमें भी कदाचित कर्तृत्व का आधान किया जाए तो मुख्य कर्तृत्व नहीं सिद्ध होता। स्वातंत्रण तो परमात्मा ही सबका कर्ता सिद्ध होता है। क्योंकि कर्म के तीन प्रभेद होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक परिस्पंद रूप कर्म, स्पंद भगवान शंकराचार्य कहेंगे ही, परिस्पंद कोटि का जो कर्म है उसमें कर्तृत्व प्राण को माना जा सकता है। यद्यपि किसी का कर्तृत्व प्राण हो या जीव हो स्वातंत्रण नहीं है, लेकिन अवान्तर विधा को अपनाकर परिस्पंद रूप कर्म हलचल चेष्टा मात्र जो कर्म कहते हैं उसका संपादक तो प्राण हो सकता है। कर्म के रूप में वेदादि शास्त्रों में मनवादि धर्म शास्त्रों में धर्माधर्म का उल्लेख, उसका कर्तृत्व तो जीव पर जा सकता है क्योंकि धर्माधर्म का अनुष्ठाता जीव होता है। परिस्पंद प्राण सापेक्ष है, धर्माधर्म रूप जो कर्म है वह जीव सापेक्ष है। तो पूर्व पक्ष की ओर से जब प्राण को कहेंगे तो केवल परिस्पंद रूप चेष्टा मात्र कर्म का कर्तृत्व उसको प्राप्त होता है। कहीं कर्म का अर्थ धर्माधर्म करेंगे तब जीव में उसका कर्तृत्व सिद्ध होता है, क्योंकि भगवान साक्षात धर्माधर्म के कर्ता नहीं होते, वे तो क्लेश कर्म विपाक आशय सपरामृष्ट पुरुष विशेष सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सर्वेश्वर हैं। तीसरा जो कर्म का स्वरूप है, जो किया जाए उसका नाम कर्म है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्म की सिद्धि में स्वातंत्र परमात्मा का ही है। इस संदर्भ में मैं अपनी ओर से गीता का एक वचन उद्धृत करता हूँ, 18वें अध्याय का। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। यहाँ पर विचार करना चाहिए विविधाश्च पृथक चेष्टा, उसी को तो कर्म नहीं माना गया। प्राणस्पंदन तो चेष्टा रूप है या तत्त करण निष्ठ है, वो तो वास्तव कर्म की सिद्धि में एक हेतु है। विविधाश्च पृथक चेष्टा पंच हेतुओं में परिस्पंद रूप जो चेष्टा है करणगत या प्राणगत, माने करण के द्वार से प्राणगत उस चेष्टा को माने, तो कर्म की सिद्धि में एक प्रयोजक मात्र है, वही तो अपेक्षित सैद्धांतिक कर्म नहीं सिद्ध होता है। अब धर्माधर्म को मानेंगे, धर्माधर्म रूप जो कर्म है वो अज्ञान की दशा में जीव के द्वारा अनुष्ठित है। वास्तव में तो भगवान धर्माधर्म के कर्ता नहीं सिद्ध होते हैं, समग्र सृष्टि के कर्ता, कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो, इस प्रकार का जो कर्म है जो किया जाए उसका नाम कर्म है। कार्यात्मक प्रपंच ही जिसका कर्म है। इस दृष्टि से विचार करें तो स्वातंत्रण मुख्य कर्तृत्व किसमें सिद्ध होता है? सर्व मायोपाधिक चेतन में, ईश्वर में, सर्वेश्वर में। तत्वतः तो जीवात्मा भी लक्ष्यार्थ दृष्टि से, परमात्मा भी लक्ष्यार्थ दृष्टि से अविक्री विज्ञान घन ही हैं। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानम् केवलम् तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यत् दुर्मतिः, ऐसा गीता में आगे कहा गया। तो अगर परिस्पंद रूप कर्म का ही वर्णन होता तो ब्रह्म कर्तृक व नहीं होता, प्राण कर्तृक मान लेते। धर्माधर्म रूप कर्म का ही यहाँ पर वर्णन होता तो जीव कर्तृक मान लेते। लेकिन जो किया जाए वह कर्म, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अगर विचार करें तो मुख्य कर्तृत्व किसमें सिद्ध होता है? सर्वेश्वर परमात्मा में, मायोपाधिक चित धातु में, प्रसंग में, उपक्रम में। चूंकि ब्रह्म का वर्णन है, प्रतिज्ञा किसी की पूर्ति किसी के द्वारा, लेकिन जो प्रतिज्ञा उसी की पूर्ति या मानी जाती है नहीं, द्वारका में एक ब्राह्मण के बालक मर जाते थे, राजा के पाप से प्रजा को उत्पीड़ित होना पड़ता है, सबको ला के रख दिया। दैवयोग से द्वारका में अर्जुन उपस्थित थे, अरे आप लोग मौन क्यों हैं, मैं इसे जिला के रहूँगा। सारा प्रयास किया, तो नहीं जी पाया। प्रतिज्ञा अर्जुन की थी, पूर्ति किसने की? भगवान ने। लेकिन जो प्रतिज्ञा थी उसी की पूर्ति हुई ना, अन्यथा पूर्ति तो नहीं हुई। प्रतिज्ञा उपक्रम वाक्य के अनुसार किसने की? वलाखी ने। रहा होगा शास्त्रार्थी पंडित अभिमानी, राजा के दरबार में पहुंच गया, सुनो सुनो ब्रह्म का उपदेश मैं करता हूँ। जिसको उसने ब्रह्म बताया पुरुषों का कर्ता, राजा उसको भी जानते थे, जिसको ब्राह्मण देवता नहीं जानता था मुख्य कर्ता परमात्मा को, उसको भी वो जानते थे। तब राजा ने कहा, सुनो तुम तो ब्रह्म को बता नहीं सके, अब तुम्हारी इसी बहाने तुम मेरे पास आ गए, चलो अब मैं ही तुम्हें वास्तव ब्रह्म का कर्ता का वर्णन करता हूँ। तो ब्रह्म में माने तटस्थ लक्षण लक्षण लक्षित ब्रह्म में, सोपाधिक ब्रह्म में जो कर्तृत्व है वही मुख्य कर्तृत्व है, उससे निष्पन्न कर्म ही वस्तुतः मुख्य कर्म है। तो जो किया जाए वह कर्म इस व्युत्पत्ति के अनुसार न तो जीवनिष्ठ कर्म सिद्ध होता है और न प्राणनिष्ठ कर्म सिद्ध होता है। इस प्रकार से जीव भी मुख्य कर्ता नहीं, प्राण भी मुख्य कर्ता नहीं। यस्य वै तत्कर्म इत्यपि नायं परिस्पंद लक्षणस्य धर्माधर्म लक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः। भगवान ने कह दिया ना शंकराचार्य जी ने, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कर्म के तीन प्रभेद यहाँ पर प्रसंगानुसार, एक परिस्पंद लक्षण कर्म, जिसके बारे में आप कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि प्राणनिष्ठ है, उसका प्राण करता है, क्योंकि प्राण स्पंदन, प्राण के साथ स्पंदन परिस्पंदन का मुख्य रूप से प्रयोग हो जाता है। धर्माधर्म की अगर बात हो, धर्माधर्म लक्षण जो शास्त्र सिद्ध है, आचरण है, उपदेश है, तदनुकूल आचरण है, उसका नाम मान लेंगे धर्म। शास्त्र ने जिसका निषेध किया, उस निषेधाज्ञा के प्रतिकूल अगर कर्म हो गया, निषेधाज्ञा की अवज्ञा करके कोई व्यवहार हो गया, तो उसका नाम अधर्म हो गया। जीव धर्माधर्म का कर्ता होता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसका मतलब देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापन्न जो चित्त धातु, उसको जीव कहते हैं। अगर धर्माधर्म रूप कर्म का वर्णन ही यहाँ पर होता तो ब्रह्म की प्रतिज्ञा ही नहीं होती और उसकी पूर्ति हम जीव के द्वारा मान लेते। तयो अन्यतरस्यापि प्रकृतत्व अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वात् च। अब कहते हैं यहाँ पर परिस्पंद रूप कर्म हो या धर्माधर्म रूप कर्म हो, वह तो अप्रकृत है, प्राप्त संदर्भ में प्राप्त ही नहीं है। परिशेष्य न्याय से जो तीसरा जो किया जाए वह कर्म, या जो कर्म की निरुक्ति है, अनवर्थ कर्म जो है, उसी के कर्तृत्व का यहाँ वर्णन है। तो प्राणनिष्ठ कर्तृत्व भी अमान्य है और जीवनिष्ठ भी कर्म अमान्य है। इस प्रकार के कर्म का कर्ता न प्राण को माना जा सकता है, न जीव को माना जा सकता है। पारिशेष्य न्याय से प्रतिज्ञा के अनुरूप ब्रह्म को ही, अर्थात सोपाधिक ब्रह्म, तटस्थ लक्षण लक्षित सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर संज्ञक ब्रह्म ही यहाँ पर कर्ता के रूप में मान्य और ख्यापित है। नापि पुरुषाणाम अयम निर्देशा एतेषां पुरुषाणाम कर्तृत्वेव तेषां निर्दिष्टत्वात्। अब पुरुषाणाम अयम निर्देशा, अगर कहें आदित्य मंडलांतर्गत या चंद्रमंडलांतर्गत जो पुरुष है उन्हीं का निर्देश मान लो, क्या जिसका वर्णन किया गया पुरुष के रूप में, यह भी प्रकरण के बल पर प्राप्त नहीं है, माने इनको भी कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कर्तृत्व की सिद्धि कब होगी? क्रिया और फल के बिना कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती। कर्तृत्व की सिद्धि में यह नियम, क्रिया और फल के बिना कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती, असिद्धि होती है। अर्थात फलों उपलब्धि की भावना से भोक्तृत्व भाव जब मन में आता है तब उस भोक्तृत्व भाव की सिद्धि के लिए, अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए कर्ता विविध कारणों का आलंबन लेकर कार्य का संपादन करता है। यहाँ तो पुरुषों का जो उल्लेख है वो स्वयं जिसका कर्म है इस रूप में है, उनमें भी प्रसंगानुसार कर्तृत्व का निक्षेप नहीं किया जा सकता। अधिदेव मंडल में भी कर्तृत्व नहीं, देवों का देव जिनको मान लिया गया प्राण, यद्यपि वहाँ पर प्राण का अर्थ परमात्मा ही मान्य होगा लेकिन प्रसिद्ध अर्थ प्राण ही माने एक देव के रूप में, तो परिस्पंद रूप कर्म का वर्णन न होने के कारण प्राण में भी मुख्य कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। लिंग वचन विज्ञान च, लिंग और वचन में विज्ञान होने के कारण एतत् कर्म अपुरुषाः शब्द का प्रयोग किया गया। तो एक एतत् कर्म नपुंसक लिंग है और एक वचन है, पुरुषाः बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो लिंग और वचन में भेद होने के कारण सचमुच में पुरुषों के द्वारा जिस कर्म का संपादन होता है वह यहाँ अभीष्ट नहीं है, क्योंकि मुख्य कर्तृत्व किसमें सिद्ध होगा, एतत् कर्म जिसके लिए प्रयोग किया गया है या जो जगत रूप कर्म है इसका संपादन करने वाला जो तत्व है वही ब्रह्म है। इस प्रकार से लिंग और वचनगत भेद को लेकर वैयाकरणों की दृष्टि से विचार करें तो भी वास्तव में मुख्य कर्तृत्व पुरुषनिष्ठ नहीं बल्कि जीवनिष्ठ नहीं बल्कि प्राणनिष्ठ भी नहीं, सचमुच में ईश्वरनिष्ठ ही है वह। नापि पुरुष विषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वायम निर्देशः कर्तृशब्दे नैव तयोरुपपत्तत्वात्। क्रिया और फल के बिना कर्तृत्व की असिद्धि होती है, इसलिए यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि मुख्य कर्तृत्व पुरुष में संभव नहीं है, पुरुषा कहकर ही उसका निक्षेप कर दिया गया है। अतः मुख्य कर्तृत्व की सिद्धि समग्र जगत के कर्तृत्व की सिद्धि, समग्र जगत जिसका कर्म है वो कर्ता के रूप में यहाँ परमेश्वर ही चरितार्थ है, सिद्ध है। परिशेष्यात्, जब यह भी नहीं तब जो परिशेष में बाकी बचा उसी के ऊपर मुख्य कर्तृत्व जाता है। पुरुष तो स्वयं कर्म के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनमें मुख्य कर्तृत्व कैसे हो सकता है? परिस्पन्न रूप कर्म का यहाँ उल्लेख नहीं है, प्रसंग नहीं है, प्राण को लेकर कर्तृत्व का संपादन कैसे हो सकता है? इसी प्रकार धर्माधर्म के कर्ता का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, तो प्रसंग के बल पर जीवनिष्ठ कर्तृत्व का वर्णन भी यहाँ कैसे हो सकता है? जब पुरुषनिष्ठ, प्राणनिष्ठ या जीवनिष्ठ कर्तृत्व की सिद्धि उनके द्वारा संपादित कर्म की सिद्धि का विषय ही नहीं है, प्रकरण ही नहीं है, तो पारिशेष्य न्याय से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर ही यहाँ पर कर्ता के रूप में मान्य है। परमात्मा क्या कह रहे उसमें ऐसा है, सृष्टि के दो भेद हैं, जीवार्था सृष्टि, आत्मार्था सृष्टि। जीवार्था सृष्टि माने क्या हुआ, यहाँ पर जीवार्था सृष्टि का कर्तृत्व भी किस में जाता है? जीव के निमित्त से जो कार्य संपादित हो उसका नाम जीवार्था सृष्टि। माता अपने बाल गोपाल को भोजन देने की भावना से भोजन बनाती है। भोजन बनाया किसके लिए, भोक्तित्व किस में होगा, बाल गोपाल में, लेकिन भोजन बनाने का कर्तृत्व किस में होगा, माता में। जीवार्था सृष्टि भी जीव रचेगा क्या, समझ गए ना, अपने लिए नरक की रचना करेगा जीव, दुख रूप फल प्राप्त करना चाहेगा जीव, मीठा मीठा हव करुआ करुआ तो। दूसरी बात है, जीव किसी दिव्य स्थान को नरक तो बना सकता है, सचमुच में जो नरक का वर्णन है उसकी रचना भी जीव नहीं कर सकता। क्या क्या जीव सचमुच में जो नरक का वर्णन है भागवत आदि में, उसका रचयिता भी नहीं हो सकता। किसी दिव्य स्थान को मलमूत्र थूक के द्वारा नरक कल्प बना सकता है, हॉस्पिटल भी तो नरक कल्प है ना। लेकिन जैसे मैंने अच्छा उदाहरण दिया भगवत कृपा से, माता अपने बाल गोपाल के लिए भोजन तैयार करती है, भोक्तित्व किस में गया, बालक में, कर्तृत्व किस में गया, संकल्प के बल पर कर्ता अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म का अन्यत्र पेषण कर सकता है। जीवार्था सृष्टि के कर्ता भी भगवान ही सिद्ध होते हैं। कहाँ लिखा है, कल मैंने कहा था, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनाना मसजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद्भागवत वेदस्तुति, श्रीमद्भागवत दसम स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2। जनानाम शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया जीवार्था सृष्टि है। यह विनोद की बात है, उपजत अनत अनत छवि लही। क्या रामचरितमानस में कहा गया, उपजत अनत अनत छवि लही, उत्पत्ति कहीं और होती है, छवि कहीं और। नंद के आनंद भय जाय यशोदा लाल की, देवकी ने प्रकट किया, से किसको मिला, नंदलाल जी को और नंदरानी को, यशोदा को या देवकी को, वसुदेव और देवकी नहीं, जन्म वहाँ हुआ, छवि यहाँ आई। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन किसके लिए, जीव के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु। प्रभु कौन है, जनानाम क्या, जिसने जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने के लिए मोक्ष नामक चरम पुरुषार्थ की सिद्धि का अवसर प्रदान करने के लिए या भोगापवर्ग की सिद्धि के लिए जीवों को उनके तत्त्व कर्मों के अनुसार देहेंद्रीय प्राणांतःकरण, वहाँ देह का वर्णन सीधे नहीं है, अभिव्यंजक संस्थान, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान, बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण की संरचना की, प्रभु कर्तृत्व किस में गया, जनानाम में नहीं, प्रभु में। जनानाम बहुवचन और प्रभु एक वचन। परमात्मा ने वहाँ भी एतत् कर्म आया, यहाँ परमात्मा ने जन के लिए, जीवों के लिए उनके शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप भोगापवर्ग सिद्धि की भावना से बुद्धि इंद्रिय प्राण और मन की रचना की, जीवों को सोपाधिक बनाया ताकि वो पुरुषार्थ योग्य हो सकें। सुषुप्ति और महाप्रलय पुरुषार्थ भूमि नहीं है ना, सुषुप्ति और महाप्रलय का कितना भी महत्व हो लेकिन वह पुरुषार्थ भूमि नहीं है। गाढ़ी नींद में धर्मानुष्ठान हो सकता है, अर्थोपार्जन हो सकता है, विषयोपभोग हो सकता है, मोक्ष या कृतार्थता या मुक्ति की समुपलब्धि संभव है, नहीं। सुषुप्ति का बहुत महत्व है लेकिन सुषुप्ति पुरुषार्थ भूमि नहीं है। महाप्रलय का बहुत महत्व है लेकिन महाप्रलय पुरुषार्थ भूमि नहीं है। अतः अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सदा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर प्रभु ने जीवों के लिए उनके तत्त्व कर्मों के फलस्वरूप बुद्धि इंद्रिय प्राण की रचना की। बुद्धि इंद्रिय मन प्राण, बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण की रचना की। प्राण भी कार्य हुआ या नहीं, तो प्राण मुख्य कर्ता कहाँ हो गया। मन भी कार्य हुआ या नहीं, बुद्धि भी कार्य हुई या नहीं, तो जीव क्या बुद्धि की रचना कर सकता है, मन की रचना कर सकता है, प्राणों की रचना कर सकता है। तो मुख्य कर्तृत्व किसमें हुआ, लेकिन भोक्तृत्व किसमें गया। जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है, लेकिन भगवान कर्ता होते हुए भी भोक्ता नहीं होते, क्योंकि जीवार्था सृष्टि। जैसे एक माता निर्जल व्रत एकादशी का किए हुए है, लेकिन बाल गोपाल भूखे न रह जाए इसलिए क्या है, उसके लिए भोजन बनाती है। भोजन बनाने में उद्देश्य क्या है, स्वयं भोक्तृत्व की सिद्धि नहीं, भोक्ता बनाएगी बच्चे को, कर्ता बनेगी स्वयं। जात कर्म संस्कार होता है, वो बाल गोपाल अपने लिए जात कर्म संस्कार कैसे कर सकता है। कर्तृत्व अन्यत्र, भोक्तृत्व अन्यत्र, लाभ कौन हो उठाएगा, बच्चा। सुसंस्कृत किस कौन होगा, बच्चा। अच्छा, पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है, कर्तृत्व। उत्तराधिकारी पुत्र पौत्र इत्यादि जो है संबंधी, और प्राप्त किसको होगा, पितरों को फल। तो कर्ता अपने संकल्प से प्राप्त कर्म का जो अभीष्ट फल है अन्यत्र प्रेषित करने में समर्थ है। इस प्रकार से जीवार्था सृष्टि के भी रचयिता कौन हुए, सृष्टि रूप कर्म। जीवार्था सृष्टि में कर्म कौन है, सृष्टि क्रियते। इस ढंग से अगर व्युत्पत्ति करेंगे, जो किया जाए उसका नाम कर्म। सृष्टि रूप कर्म का कर्ता प्रभु कौन हुए, जीव नहीं। जनानाम भोक्तृत्व कहाँ गया, जनों में, कर्तृत्व कहाँ गया, प्रभु में। ये श्लोक याद करना चाहिए इस प्रसंग के अनुकूल, बहुत बढ़िया है। अब रह गई एक है भगवदर्था सृष्टि, आत्मार्था सृष्टि। भगवान जब अवतार लेते हैं तब यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान से जाम्य हम संभवाम्यात्म माया। भगवान अपने लिए निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार, भगवान अपने लिए जब सर्वाश्चर्य मय दिव्याच दिव्य सर्वदिव्यताओं के सन्निवेश से युक्त श्री विग्रह धारण करते हैं, तब वो भगवान के लिए क्या है, आत्मार्था सृष्टि। ऐसे वैकुंठ इत्यादि क्या है, आत्मार्था सृष्टि। तो सृष्टि के दो प्रभेद कहाँ लिखे हैं, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में। एक आविद्यक सृष्टि अविद्यापाद में, एक विद्या को लेकर, विद्यापाद को लेकर सृष्टि। तो वास्तव में अविद्यायुक्त कौन है, जीव, जीव जो है। लेकिन जीवार्था सृष्टि का भी कर्तृत्व भगवान में ही जाता है, क्योंकि जीव स्वर्ग कैसे बना लेगा, नरक कैसे बना लेगा, स्वर्ग तो बना नहीं सकता ना। घटादि बना सकता है, पटादि बना सकता है, स्वर्ग की रचना, गंगा की रचना, नरक की रचना, कर्मनाशा की रचना जीव कैसे करेगा। तो जीवार्था सृष्टि के भी कर्ता मुख्य कौन होते हैं, भगवान। जीवार्था माने जीवकृत नहीं, जीव निमित्त, जीव के निमित्त। एक व्यक्ति अपने भोजन करने के लिए स्वयं पाकी भोजन बनाता है, यहाँ पर कर्तृत्व भोक्तृत्व जाएगा स्वयं पाकी में। लेकिन एक माता अपने पुत्र के लिए भोजन बनाती है, कर्तृत्व चला जाएगा माँ में, भोक्तृत्व चला जाएगा बाल गोपाल में, समझ गए ना, पूरा अर्थ हो गया। क्या हुआ, क्या पुरुषार्थ की सामग्री चाहिए ना, फुलफिल कंडीशन करते या नहीं, आयन का पेट भरते या नहीं। उड़ीसा में कहते अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। कार्यकरण का संघात अधिष्ठान, यहाँ हो गया शरीर, जीवित शरीर। कार्यकरण का संघात करणाभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर की प्रधानता से अधिष्ठानम। कर्ता विज्ञानमय कोष में तादात्म्यापन सिद्धातु जीव, यहाँ पर जीव कौन होगा, क्योंकि वहाँ पर शुभ अशुभ और मिश्र शुक्ल कृष्ण और मिश्र कर्म का वर्णन है ना, त्रिविध कर्म का वर्णन है, शुक्ल कृष्ण और मिश्र पाप पुण्य और उभय मिश्रित, कुछ काम ऐसे होते किसी अंश में पाप किसी अंश में पुण्य, तो ये तीनों प्रकार के कर्म का कर्तृत्व का वर्णन किया जा रहा है गीता में। तो अधिष्ठान कौन हो गया, चेतना विशिष्ट शरीर, करण करण का भी व्यंजक संस्थान स्थूल शरीर अधिष्ठानम, और विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पिचा, तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार कर्तृत्व किस में गया, विज्ञानमय कोष में, साधिष्ठान साभास बुद्धि रूप विज्ञान में। एक बार पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज ने अयोध्या में मुझसे पूछा, मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हो गया था, संत समिति की बैठक में पूर्वाचार्य महाराज की आज्ञा से गया था, माधव आश्रम जी महाराज भी विद्यमान थे, मैं भी था। पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज ने कहा कि तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पिचा, तो विज्ञान का अर्थ तो बुद्धि है, बुद्धि की प्रधानता है, अधिक से अधिक कह देंगे ज्ञानेन्द्रियों के सहित जो बुद्धि है उसका नाम विज्ञानमय कोश है, उसमें तो जड़ता है, तो विज्ञानम यज्ञम तंते विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व कहाँ से आ गया। तो हमने कहा लगभग 45 मिनट तक उनकी आज्ञा से हम बोलते रहे और बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहे, हमने कहा साधिष्ठान साभास बुद्धि का नाम यहाँ विज्ञान है, तब उन्होंने कहा प्रमाण चाहिए। तो शंकरानंद जी की जो दीपिका है ना टीका किस पर, तैत्तरीय उपनिषद, उसमें यह चीज़ है, हमने तो मनन के बल पे कहा, उन्होंने कहा प्रमाण ढूंढना, तो बाद में मैंने कहा शंकरानंद दीपिका में मिल गया, यही तथ्य मिला, साधिष्ठान साभास बुद्धि जो है वो विज्ञान है, केवल जड़ बुद्धि का नाम विज्ञान नहीं है। साधिष्ठान माने कूटस्थ चेतन से अधिष्ठित चिदा और साभास चिदाभास से, जैसे दर्पण प्रकाशित करता है तो दो चीज़ अपने आप अध्याहार करेंगे नहीं, सूर्य का भी आधार अध्यारोप होगा या नहीं, बिना सूर्य के कैसे, या हम ये कहते हैं यहाँ पर प्रकाश होने वाली वस्तु और प्रकाशन करने वाला दर्पण, केवल दर्पण कैसे प्रकाश करेगा, तो दर्पण के साथ कौन चाहिए, दर्पण आदित्य, लेकिन दर्पण आदित्य की सिद्धि किससे होगी, खादित्य से, नभोमंडल में विद्यमान आदित्य से, तो दर्पण आदित्य को लेते ही खादित्य नभोमंडल में विद्यमान आदित्य को भी लेना पड़ेगा, केवल दर्पण कैसे प्रकाशित कर देगा अमुक अमुक पदार्थ को। इसी प्रकार प्रतिबिंब कहने पर, शब्द तो एक है प्रतिबिंब, शेष दो का ग्रहण होता है या नहीं, बिंब और अभिव्यंजक संस्थान, एक का उल्लेख होने पर भी शेष दो की गणना होगी या नहीं, चिदाभास बोल दीजिए, चिदाभास में चित्त है और आभास किस में पड़ेगा, अविद्या मानो अंतःकरण मानो, और अगर ईश्वर को या नाम चिदाभास है तो नृसिंहतापनी उपनिषद के अनुसार नौवां मंत्र वहाँ पर माया भाषण जीवेशव करोती, माया आभास के द्वारा जीव ईश्वर को करती है, माने अविद्या माया जो है वो जीव भाव को व्यक्त करती है, विद्या माया ईश्वर भाव को, तो आभास कह दें तो छाया कह दें तो प्रतिबिंब कह दें तो आभास शब्द एक है, छाया शब्द एक है, प्रतिबिंब शब्द एक है, लेकिन दो उसके साथ परिगृहित हैं या नहीं, किसका किसकी छाया किस में छाया, किसका प्रतिबिंब किस में प्रतिबिंब, किसका आभास किस में आभास, ऊपर नीचे को लेना पड़ेगा या नहीं। तो अधिष्ठानम तथा विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पिचय हो गया कर्ता, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण चाहिए, जानाति क्षति करोति, ये अब ये अगर कर्मेंद्रिय भी बनी रहे ज्ञानेन्द्रिय भी बनी रहे अंतःकरण भी बना रहे, लेकिन तत्त कर्मों के अनुरूप उनमें चेष्टा न हो, कुठार भी बना रहे कुठार का प्रयोगता भी बना रहे, लेकिन कुठार में तत्त कर्म की सिद्धि छेदनादि कर्म की सिद्धि के अनुकूल व्यापार चेष्टा न हो तो कैसे बनेगा। इसीलिए अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, पृथक विध माने कर्मेंद्रिय भी चाहिए, ज्ञानेंद्रिय भी चाहिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी चाहिए। विविधाश्च पृथक चेष्टा, तत्त्व करण में तत्त्व कार्य की सिद्धि के अनुरूप तत्त्व चेष्टा भी चाहिए। और अंत में दैवम चैवात्र पंचमम, गीता प्रेस के जयदयाल गोविंदका जी ने दैव का अर्थ कर दिया प्रारब्ध। ठीक है, पूर्व जो कर्म अनुष्ठित फल देने के लिए आएगा तो प्रारब्ध हो जाएगा, लेकिन समष्टि दृष्टि से विचार करें तो प्रारब्ध भी कर्म है या नहीं। जब उस कर्म के कर्ता उस कर्म की सिद्धि का वर्णन करेंगे तो प्रारब्ध को कैसे लेंगे। इसलिए शंकराचार्य जी ने दूरदर्शिता का परिचय देकर दैव को यहाँ पर प्रारब्ध, दैवम चैवात्र पंचमम, दैव माने अधिदैव, क्योंकि कर्णग्राम के उद्दीपक कौन होंगे, सूर्यादि अधिदैव। ये पांच शुभाशुभ कर्मों में हेतुभूत हेतुभूत हैं, लेकिन इसमें कर्ता जीव है, ईश्वर नहीं है। क्योंकि प्रकरण में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधिष्ठानम शरीर चाहिए, वहाँ पर शुभ अशुभ तीन प्रकार के कर्म हैं, पंचहितानी महाबाहो, ये जो पांच हैं, शुभ कर्म हो या शुभ कर्म हो या मिश्र हो। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का कर्म हुआ ना, एक परिस्पंद नामक कर्म, एक धर्माधर्म, बीच का भी ले लें, धर्म अधर्म और धर्म अधर्म से मिश्रित। किसी को एक मिठाई दे दी और दो चांटे मार दिए, क्या तो क्या हुआ, मिठाई देना, पुचकार देना, पारितोषिक देना, मान लो धर्म हो गया, चांटे मार दिए। एक थे बाबा, कुछ गुरुदेव ने कहा राम राम कितना कलयुग आ गया है। एक बाबा थे, कहाँ, काशी में, पंडित जी उनको गृहस्थ पढ़ाने आते थे, बराबर पंडित जी को बैठा लेते थे, कभी कभी नीचे भी बैठा लेते। अब एक टोकरी फल लेकर दो चार शिष्य आ रहे थे, अब शिष्यों की दृष्टि में ये न सिद्ध हो जाए कि गृहस्थ पंडित इनको पढ़ा रहा है, जोर से बोले शिष्यों को समझाते हुए सुनाते हुए एक चांटा मार करके, तुमको बार बार समझा रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हो। अब बेचारा ब्राह्मण हम जैसा होता तो खबर ले लेता बाबा की, देखिए तो बेचारा वेतन भोगी था, चुपचाप रह गया बेचारा। ओ भगत लोग आए, बाबा लोग बड़े चतुर होते, सीखेंगे गृहस्थ से भी तो नाम नहीं लेंगे, क्या चांटा मार दिया, गाली दे दी, तब से मैं समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, मूर्ख कहीं के, जो चांटे मार दिया। अब चेले लोग आए, हाँ गुरुजी इतने बड़े विद्वान को पढ़ाते हैं, हमारे गुरुजी कितने विद्वान हैं, चले गए। बाद में कहा फल ले लो भाई, दक्षिणा इनको दूनी दे देना भैया, हमने अपने शिष्यों के सामने तुम्हें पीट दिया, गाली दे दी, ताकि उनके सामने मूर्ख न सिद्ध हो जाओ, पंडित जी बुरा मत मानना, कल से भी पढ़ाने आना। अब यह घटना सच्ची है, कुछ गुरुदेव को मालूम, महाराज ने कहा घोर कलयुग, प्रवचन में नाम नहीं लिया, हमें भी नहीं मालूम किस बाबा की, घोर कलयुग, देखो इससे बढ़कर क्या कि चांटा मार दिया पढ़ाने वाले को, गाली दे दी, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, इस प्रकार तो नहीं ना। इसीलिए कहा कि शुभ वो हुआ, पारितोषिक दे देना पुण्य हुआ, रुपया ज़्यादा भेंट कर दिया, चांटा मार दिए, गाली दे दिए, पाप हो गया, किसी अंश में पाक, किसी अंश में पुण्य, शुभाशुभ कर्म मिश्र हो गया। योग दर्शन ने शुक्ल कृष्ण और मिश्र कर्म बताया, इसी को पाप पुण्य और मिश्र कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों का कर्ता ईश्वर नहीं, यहाँ पर कौन है, मध्यवर्ती कौन, जीव, प्राण भी नहीं, क्योंकि प्राण कर्णों को स्पंदित करने वाला है, 19 मुखों में एक मुख, पांच मुख का क्या है, प्राण भी है, एक और 59 मुखा, ठीक है। तो कर्तृत्व किस में गया, यहाँ जीव में, लेकिन अब यतो वायुमानी भूतानी, यहाँ पर किस में कर्तृत्व जाएगा, जन्माद्यस्य यतः में, ईश्वर में कर्तृत्व जाएगा, लेकिन किसके लिए इस ईश्वर ने सृष्टि बनाई, जीवार्था सृष्टि, भोक्ता कौन होगा, पंचदशी कार ने ईश्वर को ससुर बता दिया, जीव और ईश्वर में क्या संबंध है, ससुर और दामाद का संबंध, हास्य रस में पंचदशी कार ने यह भी कह दिया, जैसे पिता के द्वारा सृष्ट जो पुत्री होती है, भोक्ता कौन होता है, दामाद, तो परमात्मा के द्वारा सृष्ट जो ये बेटी कन्या है सृष्टि, भोक्ता कौन होगा? जीव। ईश्वर हो गए ससुर। पंचदशी काल ने ईश्वर को नहीं छोड़ा, दृष्टांत दिया, एक अंश में होता है। ईश्वर सृष्ट जगत जो है, ईश्वर सृष्ट सृष्टि कह दे, ईश्वर के द्वारा विचित जो सृष्टि है, जगत है, वो ईश्वर की कन्या हो गई सृष्टि। भोक्ता कौन हो गया? बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनाना मसीदत प्रभु मात्रार्थम से भवार्थम से आत्मने कल्पनाए च, हो गया। भोक्ता कौन और कर्ता कौन? लेकिन अधिष्ठानम तथा कर्ता में भगवान को इतने करण की अपेक्षा है क्या? क्यों नहीं? यहाँ भगवान का कर्तृत्व क्यों नहीं मानेंगे? विद्धि माया मनोमयम भगवान कार्योपाधिर अयम जीव कारणोपाधिर ईश्वर, कहाँ से बोल रहे? शुक रहस्य उपनिषद। कार्योपाधिर अयम जीव कारणोपाधिर ईश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। जीव कार्योपाधिक है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण हमारे साथ है, भगवान के साथ, हमारे साथ। तो बुद्धि यहाँ पर क्या हो गया? बुद्धिन्द्रिय बना प्राणान जनाना मसजत प्रभु। लेकिन जीव जब कर्ता होगा तब अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवं से वाच पंचमम। यहाँ पर कार्योपाधिक चेतन का नाम है ना, तो जीव ही होगा। कारणोपाधिर ईश्वर माया विशुद्ध सत्व ही भगवान के द्वारा विरचित सृष्टि में करण है, और कुछ नहीं चाहिए भगवान। इसीलिए ईश्वर सृष्ट जो जगत है उसमें इतने जगत द्वाल नहीं चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवं च वाच पंचमम। वो मायानिष्ठ ही चेष्टा भी हो जाएगी सब, अधिष्ठान भी। तो जीवार्था सृष्टि का वर्णन हुआ तो सार ये निकला कि जीवार्था सृष्टि का भी कर्तृत्व जीव में कहाँ से जाएगा? लेकिन जीव सृष्ट जो जगत होगा, घटपटादि की रचना करेगा, भवन की रचना करेगा, उसमें मुख्य कर्तृत्व ईश्वर में नहीं जाएगा। उसमें मुख्य कर्तृत्व किस में जाएगा? यह पाप कर लेगा, पुण्य कर लेगा, मिश्र कर्म करेगा, घटपटादि की रचना करेगा, भवन की रचना करेगा, उसमें कर्तृत्व किस में जाएगा? जीव में। सृष्टि रूप कर्म का कर्तृत्व कहाँ जाएगा? ईश्वर में। समय भी हो गया। नापि पुरुषाणाम अयम निर्देशा एतेषां पुरुषाणाम कर्तृत्व तेषां निर्दिष्टत्वात् लिंग वचन विगानाच्च नापि पुरुष विषयस्य करोति अर्थस्य क्रियाफलस्य वायम निर्देशः कर्तृशब्देनैव तयोरुपपात्रूपतत्वात् क्रिया और फल के बिना कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होगी। यह हुआ। और एक विचित्र बात है, पारिशेष्यात् हो गया ना आगे, प्रत्यक्ष सन्निहितम जगत सर्वनाम नहीं तत्शब्देन निर्दिश्यते एतत् कर्म इस सर्व एतत् नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम इस सर्वनाम के द्वारा जिसका ग्रहण किया गया है एतत् कर्म जगत रूप कर्म किसका है? न प्राण का हो सकता है, न जीव का हो सकता है। बीच बिचौला बीच वाला ले लें पुरुषा, वो तो स्वयं कारी कोटि में आते हैं। पुरुषों का रचयिता प्राण है या जीव? अधिदैव वर्ग, अधिदैव वर्ग में भी मुख्य कर्तृत्व तो नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में पारिशेष्य न्याय से सृष्टि रूप एतत् पद से निर्दिष्ट जो कर्म है जगत रूप कर्म, उसका कर्तृत्व तो किस में जाता है? परब्रह्म परमात्मा। यही कहते क्रियते इति यह कर्म की तीसरी व्युत्पत्ति है। परिस्पंद रूप कर्म, धर्माधर्म रूप कर्म, और क्रियते इति कर्म कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो उसका नाम कर्म जब मानेंगे तब उसका कर्तृत्व कहाँ जाएगा? न जीव में जाएगा, शुभाशुभ कर्म से भिन्न है ना, न परिस्पंद के कारण प्राण में जाएगा। प्राण से विलक्षण जीव से विलक्षण कर्ता कौन होगा? पुरुषा, वो तो स्वयं ही क्या मुख्य कर्तृत्व पुरुषों में भी नहीं जाएगा, उसका भी खंडन कर दिया। पारिशेष्य न्याय से ब्रह्म ही मुख्य कर्ता है सिद्ध हुआ, क्योंकि जगत रूप कर्म ये ब्रह्मसूत्र ही है, ब्रह्मसूत्र में आएगा भी। कोई भी सिद्ध पुरुष क्यों न हो जाए, ब्रह्म के स्वभाव को, स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, प्रभाव को नहीं प्राप्त कर सकता। प्रभाव भगवान का भगवान ही के पास रहेगा। स्वभाव और स्वरूप में एकत्र होने पर भी प्रभाव जीव का भगवान जैसा नहीं हो सकता। क्या अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारः, ये सब जो बताया गया ये भगवान के स्वभाव जीव में आ गए या नहीं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, संपूर्ण भूतों के प्रति द्वेष रहित, सर्वभूतों के प्रति राग रहित, मैत्री संपन्न अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सर्वभूतानां सबके साथ, सर्वभूतों के प्रति करुणा, ईश्वरोचित स्वभाव का ब्रह्म विद्या के योग पर जीव में संचार हो जाता है या नहीं? लेकिन समग्र सृष्टि की संरचना, क्योंकि वो तो स्वयं संरचना का एक विषय है, संरचना का विषय, क्योंकि उसमें योग क्षमता होती तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की रचना करके भगवान उसको देते ही क्यों? शुभाशुभ कर्म के वशीभूत। तो सर्व का सृष्टा तो भगवान ही हो सकता है। भगवत कर्तृक कर्म जगत है, उस कर्म का कर्तृत्व किसी जीव में या प्राण में तो होने से रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। पप्पू जी आए, ये ले लो भाई।